όλοι στη βάντα να δει να χορέψεις ο Σαλονίκιος. Άιντε κάντε ντουμπλε σανά η βραδιά να κλέψει ο Σαλονίκιος. Μαγλαμάδες τα χίσου τσίφτε τέλεια, να ανάψουμε τα τέλεια ολοδάκος. Και τα μπουζούκια να γάψουν το πατάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονίκιος. Άιντε καντόλι στη φάντα, βγαίνει σε την πίστα ο Σαλονίκιος. Ήταν ιαλτά κολ καχιαφά, παρπαρίν αστάλι, αιτι πετί. Σύχα κι ατμιμούτ με αχαβά, λεβαντί μισάρτι, δεν ηχβέτι. Πάνει τη λαμπάιτ, μπεκάνει τη λαμπέγερ, να τα τη λάκερεν, μιλετικός. Ισκέ τη άιν, βεάσι τη λάιερεν, χιάχλα μπερέγκα, καχαλαρός. Η αιτά ιαλτά κολ καχ γιαφά, ετ χαϊάι αρσάλι, μαϊ ασταλί. Αλλαχ αμάν αμάν. Στα χίσου τσίφτε τέλεια, να ανάψουμε τα τέλεια ολοδάκος. Και τα μπουζούκια να γάψουν το πατάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονίκιος. Άιντε καντόλι στη βάντα, βγαίνει σε την πίστα ο Σαλονίκιος. גם כל שהוא צריך να τσομ τα ελάιμ. Έλα πέτλα κέτσε γλυφρός κναφάιμ. Παπουλό πνοφλότλο με ασιαμάιμ. Ουιο από τα χμό τα χερότ κολκάχ. Δαμ δαμ οπα, δαμ δαμ οπα, δαμ δαμ. Δαμ δαμ οπα, δαμ δαμ οπα, δαμ δαμ. Ψυχοπαίδι και έχω γίνει παραγιός. Στη δική σου τη γαριά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Στη δική σου τη γαριά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Αφιλότιμη. Ήμουνα μοναχο γύρις, ήμουνα χωσεδαλής. Κι έχω γίνει μουσαφύρης, κι έχω γίνει κουρελής. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Αφιλότιμη.